siły takiej na mnie nie ma, by pomogła to co zmienia. Moment bólu siłą uderzenia, wyssana prawda nie z palca, a z korzenia. Mówisz dla ciebie bez znaczenia, błędne koło super krytyka. Nie pasuje jakiś, ale coś nie styka, nad wami wszystkimi ciało umysł dotyka. Stylu obla poetyka we mnie wnika i logika niezbyt czysta, tak naprawdę rzeczywista, oczywista. Gorąco jak wulkaniczna lawa, prawda życia nie zabawa, ani rybki, ani chwała. Mam zasady, swoje prawa, nigdy temu nie zaprzeczę. Poznań, rata, je polan, trójrzecze. W sakralnym kręgu ci dom ducha wyleczę, blazatą zachowam, zabezpieczę. Pozwól, że spytam, scena prawdą okryta, poznaj, rata, je witam. Nie zawaham się, ja wytyczę, wszystkim prawdę wam wykrzyczę. Po kolei was rozliczę, raz wyliczę, dwa przeliczę i wytyczę. Organizacja bland, pech czy fart, kto ile wart, rzeczywistość zakłamana. PWN obla zmiana, kościół omijasz z daleka bez pośpiechu. Idziesz większą ścieżką grzechu, zamknięty sam, pośród przeźroczystych ścian niezbyt czystych. Jeden dobry nie nawróci złych wszystkich, jeden płomień nie oświetli, sam jeden przeciw wszystkim. Uważaj z kim gadasz, w zachwycie przepadasz, zapadasz, odpadasz, w walce o byt z góry zakładasz. Zjednoczoną scenę przedstawiasz, gdzie scena, gdzie? Gdzie jednoczenie? Teraz blask, płomienie, mocne uderzenie, czyste hardcore zbudowane podziemie. W klanie, błahe gazeciarskie skojarzenie, od teraz na wieki, nie padną zmęczone powieki. Ekscesy betonowej rzeki, w ściele rozjebanej eki.